juister, dat jij ooit niet van lang. Je bin het die lacht, ola, boep, ik snijd ik een banan. Haar ontslond de broest, we kon de hert al volle snij. Als je naar af de wereld wil gaan, ik ga. Ja, mijn hem van die lacht, ola, is voor ze jeda. Voor die berg en schier die leid, is voor ze jeda. Ja, mijn hem van die lacht, ola, is voor ze jeda. Voor die berg en schier die leid, ja, is ich da frei. Da stoppt ja, ja, ich bin von Land. Ich bin ein Zillach, toller Bub, ich schneide gern Banan. Am Hirtelsgeier Federl und ein Lodi an Karun. Ja, aufgetrommelt, so ein Quassikon.